Wielka Karta. W mikrofonie Daniel Drums. Mam przyjemność poprowadzić dla Państwa ostatnie tej zimy wydanie Dzikiej Karty w Trójce. Dobry wieczór. No i chyba od razu słychać, że dziś będzie nieco inaczej niż podczas moich poprzednich zmian w dzikiej karcie, a to dlatego, że syntezatory idą może nie tyle w odstawkę, ale na pewno schodzą na drugi plan, żeby zrobić więcej miejsca innym instrumentom, a konkretnie gitarom. Taki chyba będzie mniej więcej temat przewodni dzikiej karty. Zaczęło się od tego, że w poprzednich tygodniach bardzo często wyjeżdżałem z domu, z Krakowa, i na każdą z tych podróży zabierałem ze sobą płyty, których jakiś czas już nie miałem okazji posłuchać. No i tak właśnie na moje słuchawki trafiła debiutancka płyta nowojorskiej grupy The Phenomenal Hand Club Band i zacząłem kombinować, jak tu przemycić trochę właśnie takiej muzyki do audycji. No i chyba wykombinowałem. Słuchaliśmy The Journey to Sierra da Estrella, numeru otwierającego ich niezatytułowany debiut sprzed prawie dekady, który, z tego co pamiętam, narobił przy premierze sporo zamieszania. Pamiętam, że wielu moich znajomych zakupiło ten album, nieważne czy ze względu na zamiłowanie do funku, czy disco lub rocka, ponieważ na tej płycie znajdziemy wszystko to naraz, a sam zespół określa swój styl jako psychodeliczny soul. The Phenomenal Hand Club Band to pierwszy powód dzisiejszej, nieco bardziej gitarowej audycji. Drugi powód to zespół Bison, którego posłuchamy nieco później, natomiast w tym momencie również ze swojej debiutanckiej płyty Cutiman. We'll be right back. Bardzo dużo osób poznało Kutimana dzięki jego internetowemu projektowi Through You. Pomysł był bardzo prosty. Kuti przeglądał internetowe serwisy z filmami, szukał amatorskich nagrań, na których ludzie grali na instrumentach albo śpiewali i miksował je ze sobą na nowo, tak żeby wszystko brzmiało, jakby było zarejestrowane w jednym miejscu podczas jednej i tej samej sesji. Jestem zresztą pewien, że część z Państwa pamięta ten projekt, ponieważ było o nim dość głośno swego czasu. Wracając jednak do muzyki z audycji, projekt Through You nie był pierwszym projektem Kutimana. Dwa lata wcześniej, w roku 2007, wydał on swój, tak samo jak w przypadku The Phenomenal Hand Club Band, niezatytułowany debiutancki album, z którego słuchaliśmy nagrania Bango Fields. Album przepełniony funkiem oraz afrobeatem i, co było dla mnie dość niesamowite, Kutiman przyznał, że jeszcze rok przed premierą swojego debiutu nie wiedział zupełnie nic o tych dwóch gatunkach muzycznych. Muzyką Floating Pointsa mam przyjemność śledzić od samego początku, od jego pierwszych winylowych singli sprzed około 10 lat. I o ile zawsze było w tej muzyce miejsce na piano elektryczne oraz syntezatory, tak gitary i rock raczej nie były tam mile widziane. Oczywiście do czasu, do zeszłego roku, do premiery albumu Reflections Mojave Desert. Cały czas mam nieco mieszane uczucia co do tej płyty. Jak najbardziej dobrze się jej słucha, chociaż nie mogę uwolnić się od myśli, że podobna płyta została już zarejestrowana wiele lat temu przez zespół Pink Floyd. Czuła jest noc, zespół Ptaki z pierwszej, jedynej i póki co wychodzi na to, że ostatniej płyty Przelot. To cały czas dzika karta w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drums i słuchamy dziś wspólnie, kluczem są gitary, ale tak jak wspominałem na początku, to tylko pretekst, żeby podzielić się z Państwem muzyką zespołu The Phenomenal Hand Club Band oraz Bison. No i Bison właśnie przed nami. Traveler, I'm a traveler in the sun. You're a traveler in my heart. You are a traveler just like me. Close in my heart. Smith and Mud, Holger Czukaj oraz Ursula Kloss, czyli zespół Bison. Zespół jeszcze mniej aktywny niż The Phenomenal Hand Club Band, od których zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Tamci mają na swoim koncie kilkanaście wydawnictw, więc nie tak mało. Natomiast zespół Bison tylko 4 i wszystkie dla Claremont 56, labelu, którego właścicielem jest jeden z muzyków zespołu. Ich debiut ukazał się 4 lata temu, nosi tytuł Travelers i najchętniej poświęciłbym chyba całą dzisiejszą audycję właśnie tej płycie, no ale nie czułbym się z tym do końca komfortowo, dlatego ograniczyłem się do zaledwie 2 nagrań z tego albumu, tytułowego Travelers oraz Mandy. Her name is Mandy. She's looking like candy, and she really is sweet, but she sells herself cheap. Crazy cat, touch off her eyes, you see that she lies. She does it for money. This is not so funny when nothing else counts. When nothing else counts. When nothing else counts. Her name is Mandy, and she's really sweet. Tonight on the catwalk, nothing to remember. I know. Feeling of cold, touch of eyes, you see that the lies, you see that she lies, lies, lies. They could something Przechodzimy powoli w tę nieco bardziej elektroniczną część audycji, chociaż cały czas pozostajemy wierni gitarom. Za nami Tornado Wallace ze swoją ubiegłoroczną płytą Lonely Planet, a przed nami zespół, który zrewolucjonizował rolę gitary w muzyce elektronicznej, Mount Kimby. Na ich ostatnich dwóch płytach słychać te gitary w zasadzie już dość wyraźnie. Można powiedzieć, że mamy już coraz mniej do czynienia z zespołem grającym elektronikę, ale ich debiut Crooks and Lovers to zupełnie inna historia. My posłuchamy Before I Move Off właśnie z tego debiutu. Kai Campos, czyli Mount Kimby. Duet z Brighton, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż ich strony internetowe mówią już teraz bardziej o Londynie. W każdym razie zadebiutowali 8 lat temu bardzo krótkim i niezwykle oryginalnym albumem Crooks and Lovers. Wtedy nazywani byli zespołem post-dubstepowym, natomiast teraz wpadają już chyba bardziej w szufladkę indie rockową. Z podobnego okresu i mniej więcej tej samej post-dubstepowej sceny pochodzi również kolejne nagranie, którego posłuchamy w Dzikiej Karcie, a należy ono do Machine Drama. gitary, harfy czy sitar to nic nowego dla tego producenta, dlatego trafił do dzisiejszej audycji. A przy okazji jest to jeden z moich ulubionych producentów muzyki elektronicznej, nawet jeżeli jego ostatni album New Energy nie zachwycił mnie tak bardzo, jak jego poprzednie płyty. Fortet Circling z albumu There Is Love In You z roku, no proszę, po raz kolejny dziś, 2009. No i zbliżamy się do końca audycji, a na sam koniec wybrałem coś odrobinę innego, coś trochę bardziej disco, no bo gitary w disco czy disco house to nic niezwykłego, a dziś właśnie wokół tych gitar oscylujemy. Moje główne założenie, czyli przemyt muzyki The Phenomenal Hand Club Band oraz Bison zostało zrealizowane. Nie ukrywam, że miałem również wielką przyjemność wrócić do kilku innych nagrań, których nie słyszałem przynajmniej kilka lat. Tak było właśnie w przypadku Sacred Frequency od Machine Drama. No i mam oczywiście nadzieję, że Państwo również znaleźli coś nowego dla siebie lub przynajmniej mogłem przypomnieć o jakimś zapomnianym już numerze. Dziękuję za wspólnie spędzoną ostatnią godzinę. Ja nazywam się Daniel Drums, była to audycja Dzika Karta, a na sam koniec gra dla nas duet Tiger and Woods. Dobrej nocy!